यहाँ पर आचार्योपासन में थोड़ा सा विचार करते हैं भाष्यकार भगवान भी टीकाकार लोग भी कि यहाँ ज्ञान मार्गी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ आचार्य कौन होगा। ज्ञानोपदेशक जो आचार्य है वही आचार्य गृहित है। ऐसा नहीं कि हमारे जो है घर के पुरोहित जो हैं वो आचार्य हैं, यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं। यहाँ पर ज्ञानोपदेशक जो है वह आचार्य है, यानी मोक्ष साधन में प्रवृत्त कराने वाला आपको वही जो है आपका आचार्य हुआ, क्योंकि आप मोक्षार्थी हैं। तो ऐसा जो आचार्य है उसको उसकी उपासना, उसका उपासना माने उसके समीप में व्यक्ति कैसे पहुंचे इसका प्रयास करना चाहिए, उसका अंतरंग हो जाना। अंतरंग जो व्यक्ति होता है उसको रहस्य की बात भी बताई जाती है, और जो अंतरंग नहीं होता है उसको रहस्य की बात नहीं प्रकट की जाती। तो उसको अपने व्यवहार से, सेवा से, अपनी नम्रता से, उससे क्या करना कि उसका अंतरंग बने, यही है उपासना। तो आचार्योपासनम, तो उस आचार्य की जो है वो उपासना, ये भी उसको धारण करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, कहा कि इसके कारण ये अमानित्व इत्यादि के कारण व्यवहार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहा कि भाई हम तो ज्ञान के जो है वह हैं, तो हमको स्नान करने से क्या मतलब है, मुक्त होने से क्या मतलब है। कहते नहीं, ये बाह्य भी सहयोगी होते हैं, वातावरण बनाने में सहयोगी है। इसलिए जल मृत्तिका के द्वारा जो है वो शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को भी शुद्ध रखना चाहिए, इसकी भी उपेक्षा साधक को नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते शौचम, ये जल मृत्तिका के द्वारा शरीर को शुद्ध रखना और आंतर जो दोष है राग द्वेष आदि मल हैं उनको विषय दोष दर्शन के द्वारा, यानी मोक्ष शास्त्र में प्रतिबंधक जो वृत्तियां हैं उनके त्याग के द्वारा, प्रतिबंधक वातावरण का त्याग, प्रतिबंधक विषयों का त्याग और तत्त्व विषयों में दोष दर्शन, इसके द्वारा अंतःकरण को भी शुद्ध रखना चाहिए। प्रतिबंधक वातावरण हो जहां राग द्वेष ज्यादा उत्पन्न होता हो, दूसरी जगह बच्चे उसको यदि अंदर से त्याग नहीं सकता हो तो जो है उसके संस्कार कर लेना चाहिए, दूसरे प्रकार से कर लेना चाहिए। ऐसी जो मोक्ष में प्रतिबंधक जो है विचार, उन विचारों को त्याग देगा तो राग द्वेष जो है वो उससे छूट जाएगा। इसलिए ऐसा मानते हैं कि टीकाकार लोग कि जो प्रतिपक्ष भावना मानते, जैसे मान लीजिए कोई विषय में सुख मालूम हो रहा है, अब उसकी प्रतिपक्ष भावना करो, जिसके योग शास्त्र में कहा उसको दूर तक देखो, इसका परिणाम, परिणाम में दुख है, इसमें दुख है, अब वो प्रतिपक्ष भावना होगा, अब उसमें जो जो आकर्षण दिखाई दे रहा था वो पलट जाएगा। तो ये है प्रतिपक्ष भावना। मोक्ष शास्त्र में प्रतिबंधक जो है उसमें प्रतिपक्ष भावना करना, प्रतिपक्ष भावना करके उसे वहां से चित्त हटा लेना, यही है उसका। इसी को कहा ना योग शास्त्र में कि वो दुखम सर्वम विवेकिना, विवेकी को ये सारे विषय दुख रूप दिखते हैं, संसारी को जो सुख रूप संसार दशा में दिखता है उसको यश भी दुख रूप दिखता है, उसको मान बढ़ाई भी दुख रूप दिखती है, उसको ये जगत का संग्रह भी दुख रूप दिखता है, उसको जो संसार दशा में सुख रूप दिखता था अब उसको दुख रूप दिखता है, क्योंकि वो परिणाम तक चला जाता है, उसकी बुद्धि परिणाम तक विचार कर लेती है। तो इस प्रकार के प्रतिपक्ष की भावना करके उसको काट देना। और स्थैर्यम, स्थिरता क्या, स्थैर्य क्या है, एक तो पहले आया था ना धृति आया था, वो धारण विषय का आया था, है ना, और स्थैर्य क्या है कि स्थैर्य ये है कि देह इंद्रियादि का जो प्रचार है उसमें धीरे धीरे संकोच करना, शरीर इंद्रिय इत्यादि की जो बहिर्मुखता है, व्यवहाराधिक्य है, उस व्यवहाराधिक्य को जो है वह आप करेंगे तो वो तो हो जाएगा आत्मविनिग्रह। और स्थैर्य क्या होगा कि जो मोक्ष साधन में आप प्रवृत्त हैं उसमें कोई विघ्न आ गया तो विघ्न की कोई परवाह नहीं करते, ये स्थैर्य। ये दोनों में देखिए अंतर है। मान लीजिए कि आप लगे हैं, अब कोई न कोई विघ्न आ जाता है, कहीं मच्छर काट लेता है, कहीं कुछ कर, वो उसकी परवाह ही नहीं करना, अपने में लगे रहना, उसकी उपेक्षा कर देना। जगत के विषय में कुछ सूत्र बना लेना चाहिए। हमने दो सूत्र बनाया था, एक तो ये बनाया था कि यूं हुआ तो क्या हुआ और यूं हुआ तो। जगत में कुछ भी होता है इसलिए उसकी उसके तरफ जो है वह महत्व देने नहीं, अथवा महादेव की लीला है, कोई गाली दे दिया वो भी महादेव की लीला है, क्या कहे। तो महादेव की लीला, जगत में सब कुछ होता है, यानी उसको महत्व नहीं देना, ध्यान इसलिए महत्व नहीं देना, ये स्थैर्य। और उसको महत्व दोगे तो साधन में स्थैर्य आपका नहीं रहेगा, क्योंकि कहां कहां तक आप लड़ाई लड़ेंगे जगत में, जहां जाएंगे वहां कोई न कोई समस्या आएगी, आप उसको महत्व देते जाएंगे तो कहां कहां लड़ेंगे, उसी में रह जाएंगे, जीवन उसी में बीत जाएगा, उसको ध्यान ही नहीं देना। उसको बिल्कुल ध्यान, अपने साधन के तरफ ध्यान, इसको स्थैर्य, ये तो है स्थैर्य। और जो है जो शरीर इत्यादि का व्यवहार है, तो व्यवहार में जो फैलाव है इनका, इनको धीरे धीरे करके इनको बटोर देना, इनको विस्तार नहीं करना। जैसे व्यापारी विस्तार करता जाता है, ऐसे ऐसे साधु को विस्तार नहीं करना चाहिए, जितने हैं उतने बहुत ज्यादा है, उसी को कम करो, जितनी आदत पड़ी है उतने बहुत ज्यादा है, उसी को कम करना चाहिए, और विस्तार करने की जरूरत नहीं। तो ये आत्मविनिग्रह है, तो आत्मविनिग्रह और स्थैर्य में ये अंतर है कि स्थैर्य है देहेन्द्रीय जो है प्रचार का संकोच, ये आत्मविनिग्रह है, और अस्थैर्य है कि विघ्न सद्भाव होने पर भी उसकी परवाह, उपेक्षा कर देते, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप उपेक्षा कर देंगे तो अपने मार्ग से आगे चले जाएंगे, नहीं तो कहां तक लड़ाई करेंगे। तो स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, तो अब यही रहने दे, भाष्य हो नहीं पाएगा तो कल विचार किया जाएगा। ओम पूर्णमद अमानित्वादी में जिसकी निष्ठा, जो अंतर्मुख अंतर्ध्य उसी कवि है, अंतर्ध्य उसी को ज्ञान होता है, जो अंतर्मुख है और अमानित्व आगंभित्व अहिंसा इत्यादि शांति इत्यादि उसके जीवन में स्थित, उसी को ज्ञान होता है कि नियम टीकाकार नियमार्थम ये नियम के लिए कह रहे हैं कि यह अनिवार्य है ज्ञान का। अमानित्व, अमानित्व क्या है, मानिनो भावो मानित्व, मान का भाव जो है इसी का नाम है मानित्व, माने आत्मन श्राधन अपनी प्रसन्नता की, इसको कहा था कि अपने गुणों से या कल्पित गुण से अपने जो प्रसन्नता की इच्छा है यही है आत्मश्लाघन। अच्छा रहा है उसका आभार नहीं करता हो गया मानी तो मानस हीरो ही तो वर्ले पर सत्य आत्मन उत्कर्षारोप हेतु तो अस्य इति मान्य न मानी अमान्य सत्य भाव अमानित्व इस व्याख्या की पहला जो अमानित्व है ना ये लगता है कि ये लोभ का प्रतीक और दूसरा अमानित्व जो है वह कि मान क्या है कि तिरोहित अवली छिपा हुआ एक दोष है अंदर छिपा हुआ दोष ऐसे नहीं पता और अंदर छिपा हुआ दोष और उसका हुआ कैसे प्रकट होता सत्य आत्मन उत्कर्षा रूप हेतु अपने में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है कि अपने की उत्कर्ष का संस्कार होता है अपने में दूसरे से विशिष्टता जो है उत्कर्ष का आरोप करता वो जो है वो ये जो अवलेप है ना वही आत्मन उत्कर्षारोप का हेतु तो आपकी की मानी वह जिसमें है उसका नाम है मानी तम मानी न मानी अमानी जो मानी नहीं है अमानी सत्य भाव अमानी तो उसका भाव होता है अमानी जिसको प्रकट करते हैं अमान्य मानी व भाव और प्रतियोगी मुख्य अगम्भित्व विभिन्न प्रतियोगी मुख से अगम्भित्व को कहते हैं अगम्भित्व क्या है वह धर्म प्रतियोगी मुख्य है पहले गंभित्व है गंभित्व बता करके अगम्भित्व का ज्ञान कराना ये है प्रतियोगी अगम्भित्व को कहना है और उसके लिए पहले गंभित्व गंभित्व गंभित्व क्या है आप स्वधर्म प्रकृति करणम गंभीरम तद अभाव इदम अभाव अगम्भित्व कहते अपने जो है धर्म को प्रकट करना मैंने बाहर से इस प्रकार दिखाना कि जिससे आपके अंदर की बात जो है वो प्रकट तो ही है जो है वह गंभीर और उसका अभाव होता गंभीर जो सहज है जिला अभिमानी है वह कोई अपने अंदर के गुण को प्रकट करने का गलती आज ये वास्तविकता को प्रकट करने में दम है वास्तविकता को पर मतलब नहीं इसमें ये है कि दिखावा दिखावा वो किस प्रकार प्रकट करता है कि दिखाता है कि मैं ऐसा हूं जबरन हाँ ये इसलिए गंभीरत्व का क्षेत्र बहुत बड़ा है जैसे मान लीजिए कहीं कहीं गया अब देखो वो झट आकर दिखाता है ना वो यहाँ हमने भंडारा किया कि यहाँ ऐसा किया कि यहाँ ऐसा वो दिखाए बिना रहेगा ये दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं और वो दिखाए लोगों को लोग उसके हमको उसके समझे ये दिखाने लेकिन इतने नहीं है कि इसका दूसरा हमने दो स्वरूप इसीलिए बताया था ना एक तो ये भी गंभीर और अंदर न होकर के भी दिखाना इसके किसी को गंभीर है धर्म ध्वनि लोगों को देखने से मालूम हो कि ये बहुत बड़ा साधे है धर्म बहादुर होना तो अच्छा है पर दिखावा करना अच्छा नहीं ये दोनों चीज देती साधु होना अच्छा है पर साधु होने का दिखावा करना ये गंभीर है। आ आप साधु बनना चाहते हैं तो साधु के गुण अपने में धारण करें। ये तो कार्य है। इसमें भी क्या होती थी दृष्टि एक चीज यहाँ पर बहुत ही राज्य थे बहुत चीज देखिए देखिए और ऐसे वो ध्यान लगा करके सब लोग ध्यान लगा के बस तो ध्यान लगा करके बैठा है तो उसका मन लग भी रहा और ये भी ऐसा बैठा है लोगों को दिखाने के लिए। तो देखो मन लग भी रहा है तो भी कर देखो एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मन नहीं लग रहा पर मन लगाने का प्रयास कर रहा है उसका उद्देश्य किसी को दिखाने का नहीं तो वो देखो गंभीर तो नहीं हुआ अरे मन लगने पर भी कर देते अपने महाराज के महाराज जी से उत्तर काशी में तो कोई महात्मा सुनते थे कि ये महात्मा कोई नहीं आए तो उनके पास जाते थे अभी नहीं सोचते थे वो महात्मा कैसा है उसके नया महात्मा आएगा तो उसको मिलेगा और लड़की बना करते आध्यात्मिक आटा का भूत करके उसमें लड्डू बना करके वो साथ में ले जाते उसको देखकर महत्व लोकेशन में एक महात्मा सुना के आए हैं और उसके कमरे में बन जाते तो जब गए तो महात्मा वो लेके गए थे अब फिर से इन्होंने देखा तो घर तो महात्मा बैठ सके तो लेके चले वो गए महाराज गए उनको दर्शन करने के बताए नहीं आप बुलाए मैंने दर्शन कर लिया पहले का तात्पर्य तो उन्होंने जो बताया कहा कि वो महात्मा ले क्या महात्मा लेटेगा नहीं वो लेकिन इसमें क्या तुम क्या करो पर वो खर्च होने से दिखाना कि मैं जयधार में बैठा हूँ ये सब जो दिखाने की वृत्ति हो जाती है ना ये दिखाने की वृत्ति का नाम बने साधु है इसमें कोई हर्जा नहीं है क्या पर लोग हमको साधु ये जो वृत्ति होती है दिखाने ये दिखाने की वृत्ति जो है ये और फिर बढ़ती जाती है कि इसका शुरू बहुत खराब है बहुत ही खराब है तो इसमें जो है वह इतना खराब हो जाता है कि कभी कभी तो व्यक्ति ऐसा जब दिखाने की वृत्ति हो जाती है ना तो मान लो कोई है अच्छा नाली नहीं किया है और कोई ऐसा मदद आ गया उसको दिखाना है कि अच्छा नाली कर लिए तो जो भी रात आदि मिलेगी चाहे सिगरेट का ही हो जाती है ऐसी घटना हमारी सुनी सिर्फ दृष्टि हो गई है तो जो भी चीज रहेगा ऐसे लगा लेगा ना लगाने का क्या मतलब जिससे वो आने वाला समझे कि पंडित जी जो है स्नान आदि करके चंद्र पाठन करके भक्ति लगाते तो ऐसा दिखाने की जो वृत्ति है ये वृत्ति जो है गंभीर जो है और ये परमार्थ में बहुत बड़ी बात है इसलिए अनाथ कहता है की जो है वह दम अगम्भित तो ये कह दिया अगम्भित्वम गंभीरत्वम तद अभाव अगम अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीजन प्राणी को किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना यही अहिंसा सीधा कर लिखते हैं मान मनो मनो देह अपीजन वाणी से भी पीड़ा की जाती है तो वाणी को संभाल करके बोले ऐसी वाणी न बोले कि किसी के चित्त को दुख लग जाए वाणी को संभाल करके बोले शेष अब कोई कहे कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, सत्य भले ही बोलते, और वाणी का एक नियम है। मान लो कि कोई जो है नेत्रहीन है और वो आ गया, उसको ऐसा बोलना ठीक नहीं कि ये अंधा ही गया है तो सत्य, और वह सत्य जो है वह सत्य नहीं है, जो पीड़क होता है जो हिंसा की उसको हो जाए, तो उसको आप दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। आइए सोचा जी ऐसा ही बोल सकते, तो जो ऐसा बोल सकते हैं तो हे अंधा ऐसा क्यों बोलना। तो वाणी का प्रयोग जो है ठीक इस प्रकार का, एक दूसरा कार्य वाण मेरा मन से भी किसी को दुख देने का संकल्प नहीं, तो इसलिए मन और शरीर से भी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो प्राणिना अहिंसन सदैव अहिंसा इत्यादि, उसी का नाम अहिंसा हो गया कि अहिंसनम प्राणिना अपीड़नम। अब उसके बाद जो है वह शांति की बात आई, तो टीका ने लिखी परापराधस्य चित्त विकार कारण प्राप्त अविद्युत चित्त अपकार सहिष्णुत्व शांति। अब देखो इसका पालन ही वही कर सकता है कि जो मोक्षार्थी जो ज्ञान चाहता है उसी का प्रसन्न आ रहा है, जगत में लोग इसका पालन नहीं करते, पर ज्ञानार्थी इसका पालन करते। जैसे सन्यासी के धर्म का पालन सभी नहीं कर सकते, तो सभी का अपना अपना धर्म है, उनका उनका अपराध नहीं, पर जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वह धर्म उसको ये स्वभाव बनाना पड़ेगा। तो क्या का स्वभाव है कि जगत में ऐसा होता ही क्या होता है कि दूसरा किसी न किसी से अपराध हो जाता, अन्याय कर देते हैं, आपको नहीं जाने आपका अपमान कर दिए, या दुनिया में अन्याय जो है करने वाले भी लोग नहीं आते, तो कोई अन्याय कर देता है, तो जब अन्याय कर देता है तो हमारे उसको देख करके हमारी चित्त में विकास होता है, किया दूसरे ने और उसको देखने से आपके चित्त में विकार हो जाते हैं। इसी बात को कहते परापराधस्य चित्त विकार कारण, दूसरे के द्वारा किया गया जो अपराध है वो अपने चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए किसी से कहा वो नहीं सुना तो अपने चित्त में विकार आ जाता है, कभी किसी का उल्टा व्यवहार देख करके अपने चित्त में विकार आ जाता है, चाहे वो दूसरे का था पर उल्टा व्यवहार देख करके अन्याय देख करके विकार आ जाता है, तो ये विकार का हेतु है दूसरे का अपराध। वो ऐसे प्राप्त हुए, वो प्राप्त होने पर प्राप्त ये ऐसा नहीं अप्राप्ति में, शरीर की परिभाषा जो है अप्राप्ति में नहीं प्राप्ति में, प्राप्त ही प्राप्त होने पर ही अधिकृत चित्त से न हमारे चित्त में कोई विकार उत्पन्न न हो। ये कैसे होगा कि बहुत बड़ी सहन शक्ति हो सके हमारे चित्त में कोई विकार नहीं, उसके जो विकार का उसके अपराध का फल उसके साथ है, पर हमको सावधान रहना है कि उसके कारण हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न न हो। इसलिए कहते हैं कि अद्भुत चिकित्सक से न अपकार सहिष्णुत्व, वो अपकार सह ले और अपना मन न विरुद्ध, उस अपकार को सहन कर ले अपना मन न विरुद्ध, ये जो है अपकार से एकदम इसी का नाम है शांति का नाम था। और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है सन्यासी को ये गुण धारित, सभी इसको नहीं धारित कर सकते, पर सन्यासी का लक्ष्य किसने उच्च है इसलिए इस गुण को धारित कर सकता है, और सन्यासी जो है वह संन्यास के समय प्रतिज्ञा करता है, अभेद कर पूछो तो कुछ भी करो तो भी हमारे तरफ से निर्भय रहो, मैं तुम्हारे प्रति अपने मन को नहीं बदलने दूंगा। तो जिसलिए संन्यास के समय उसने प्रतिज्ञा किया है इसलिए उसने अध्ययन होना बहुत शांत शक्ति ऐसी होनी चाहिए। हो गया शांत। अब भाषण लेते बराबराध प्राप्त और स्त्रिया दूसरे के अपराध के प्राप्त होने पर ही मन में विक्रिया उत्पन्न नहीं होना। आर्यवन रिजुभाव अवकर्तव्य, आर जो है रिजुभाव मानी सरलता, किसी प्रकार की चालाकी माया के साथ बंधन में न होती है अवकर्तव्य। अकौशल्य कौटिल्य कुटिलता का अभाव, कुटिलता का अभाव क्या है, ऐसा हृदय व्यवहार जैसा हृदय में है ऐसा व्यवहार तथा एक रूप प्रवृत्ति निमित्त तत्पन्न और प्रवृत्ति के निमित्त एक ही प्रकार का होते, प्रवृत्ति का निमित्त बदलते नहीं रहते, जैसा भाव है उसी प्रकार से प्रवृत्ति का उपनीय तो शिष्य उपनीय तो यह शिष्य इत्यादि न उत्तम आचार्य व्यवस्थित। अब जो कहा आचार्य उपासन था तो ये जो उपनीय जो इसका प्रकरण अभी सत्य काम का आ रहा है यह आचार्य दूसरे प्रकार, यहाँ पर मुख्य शास्त्र का उपदेश करने वाला ही आचार्य उससे अलग कर रहे हैं सबके काम करने के उपदेश वो अलग धन वो तो जो है उपनयन करके और वेदा गायत्री दे करके वेदा अध्ययन कर वो अलग वो आचार्य और ये आचार्य मुख्य शास्त्र का है क्योंकि मुख्य जाता है ना देखो संसार में जाता मुख्य शास्त्र इसलिए कहा कि आचार्यों पात्र इन मोक्ष साधनों को एक तो आचार्य के सुधि प्रयोग में मोक्ष साधन का उपदेश करने वाला जो आचार्य है उसके सुदृढ़ता आदि प्रयोग के द्वारा उसका उसके निकटता प्राप्त करने ये हो गया। उसके बाद कई उनके पिता उपनीय किए शिष्य उपनीय किए पिता ने जो कहा ये उपनयन संस्कार के लिए कहा समझे ना कि उपनयन संस्कार के द्वारा गायत्री उपदेश देगा अध्ययन और जो आचार्य इस आचार्य से पृथक कर शुश्रूषा जी इत्यादि पदम नमस्कार आदि विषय यानी सेवा नमस्कार प्रसन्न करने का वाजम आभ्यंतरम से अधिक प्रकार में शौचन प्रबंध विषय पवित्रता भी दो प्रकार की होती है एक बाह्य पवित्रता एक आंतरिक पवित्रता इसे शौचन के दोनों अर्थ लेंगे बाह्य मलानाम मृत जलानाम प्रक्षालनम मृत जलानाम प्रक्षालनम शरीर में जो है पसीना इत्यादि जो आ जाता है मैल हो जाती है इसको मृतिका और जल के द्वारा इसका प्रसारण करना अब आजकल तो साबुन के द्वारा प्रसारण हो गया पहले मृतिका से जल से और भी शुद्धि करनी हो तो गोबर से गोमूत्र से पंचगर से थे नहीं गोबर आप लगा के देखिए एक एक दिन कही गाय के दिन गोबर के स्नान करके आती आज के शरीर में वो हमारे महात्मा से पूर्व शामिल है तो साहु लगाते लगे कि शरीर में उनके तमाम धब्बा है डॉक्टर के पीछे डॉक्टर ने पूछा साबुन लगाते हैं क्या साबुन तो रोज लगाता है ये साबुन लगाना बंद कर दीजिए और गोबर से ताजा गोबर दे सकते और उसको तेज में लगा सकते यदि आप करो तो कहने का तात्पर्य कि शास्त्र जो है पवित्रता की दृष्टि से भी करता है और जो है उसने ऐसा गुण भी ऐसा नहीं कि उसमें गुण उसमें गुण भी गोमूत्र से और गोबर के तमाम प्रकार के बाहर जो चंद रोग हैं वो इन्हें से लगा और गो की सेवा दुर्गंध आए दुर्गंध नहीं आती है आप स्नान कर देंगे आपके शरीर में चमक आ जाए जो पर्ची लगाते हैं तो देखा वहाँ पर दूसरों भी है तो बहुत बड़ा हाँ दूसरा है दूसरों का वो बहुत बड़ा समय तो चंद्र रोग को दूर करने के लिए बहुत बड़ा जो है उपाय बहु सेवा कोई करे और गोमूत्र थोड़ा कर ले और गोबर से ताजा गोबर से तो ऐसा गोबर नहीं ऐसा गोबर ताया चीज उसको जो है वह और जितने हम लोग भस्मी लगाते हैं तो किसी चीज का बनाए पर शास्त्र में भस्मी बनाने का विधान उसी का गौ का गोबर जो है ताजा लेकर के पूर्वक उसको सुखा करके और उससे भस्मी लगा करके बना करके ऐसे ही भस्मी हुई उसको बनाने का लिए उसको फूटने के लिए रेल की लकड़ी थप ले तो ये सब जो है इसमें बहुत जो है वह कोई कैसा ही रोगी हो ये गौ की सेवा छह महीना करे और नमक न खाए गोबर से थोड़ा रोज ले और गोबर से जो है स्नान करे कभी थी मालूम हो तो गोमूत्र लगा लेकर गोमूत्र से स्नान करे तो उसका छह महीने में रोगी होने नमक नहीं खाए नमक और नर्मदा में तो कई लोगों का दूर करके संपर्क कर सकते खाली नर्मदा का आश्रय लेने से एक युवक को अपने देखा बहुत भयंकर हो गया तो ज्ञानानंद एक पंजाब में थे उन्होंने दवा की दवा करने के बाद कहा कि जाओ नर्मदा परिक्रमा करो इसी से निर्णय करो हमको जितना करना था मैंने कर दिया तो आकर के परिक्रमा किया परिक्रमा करने के बाद कर इस प्रकार जो है वह पहले जो है मृतिका और जल मृतिका का आज भी जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा में मृतिका का प्रयोग से ही सब रोग दूर मृतिका से जो निकाल करके उसकी पट्टी बनाकर के पेट पर मत्थे पर सब जगह वो पट्टी से ही सारा रोग जो है यहां तक कि गर्भ का रोग चोट का रोग सभी जो है आंख में जलन हो गए उसका रोग सब मिट्टी के पट्टी से तो पहले जो है वह जल और मृतिका यही जो है शरीर की प्रति के लिए अब साबुन आ गया तो कई आश्रम हो गए वहां पर मिट्टी लगाई नहीं सकते तो फंस जाता है ना नाली नहीं नहीं होगी वो फंस जाती है जो मिट्टी पर प्रश्न हो और लोगों को ऐसा लगता साबुन जो है सरल हो गया अगर उसी साबुन से आज भी धो लिया उसी से कल भी धो लिया तो उसको अशुद्ध हो गया साबुन तो उससे क्या शुद्धि होगी स्वच्छता और शुद्धता में बहुत बड़ा अंतर है शुद्धता में और स्वच्छता में एक नहीं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है उससे स्पष्ट हो सकती है कि शुद्ध नहीं जो भी जहां का कपड़ा स्वच्छ आपको दिख सकता है और इसके नहीं तो विजय नहीं कि जो स्वच्छ है वो शुद्ध होगी शुद्ध स्वच्छता पर तो ध्यान बढ़ा है पर शुद्धता पर ध्यान नहीं शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान ही नहीं जिसका नाम शुद्धि है जिसका नाम अशुद्धि है बाएं देने हाथ का कोई उपयोग का कोई मतलब ही नहीं रहा जो कार्यक्रम सब जो है वो अधीर है तो ये कहा कि काय मना नाम विक जड़ा ध्यान प्रक्षारणम और अंतर चमन का और अंतर जो है वह मन में जो मन है राग के इत्यादि प्रतिपक्ष भावना उसी उल्टी भावना उसके जो है आकाश मला नाम अपने हम सौचम इसका नाम है सौ मन तो राग आदि मला नाम ही पसंद अपनय उपाय प्रतिपक्ष तत्व क्या है प्रतिकूल से भावना विषय से सोच देते अब किसी भी है विषय में आपका राग हो गया तो आप विचार करो ये प्रतिबंध उस विषय का सारा दोष रखो सामने मत, तो उसका दोष रखोगे तो मन वहां से जो है वो हट जाए, राजगी हो जाए। तो प्रतिपक्ष भाव ने कहा दोष दृष्टिया दृष्टि भावना विशेष दोष दृष्टिया तैयार की, फिर भावों में ही विषय, फिर भाव को ही जो है वह विषय करते हैं, वो ये कहा ना संयम स्थिर भाव। स्थिर भाव क्या है? मुक्त मार्ग की स्थित अर्थव्यवस्था यहाँ पर स्थिर भाव क्या है कि संयम जो कहा ना संयम, यानी कितना भी विघ्न आए किसी भी प्रकार का विघ्न आए पर आप जो है वह जिस मार्ग में प्रवृत्त है उस मार्ग को से जरा भी विचलित न हो, ये विचलित न होना ये इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हो। और जगत का कितना भी विघ्न आ जाए तो ये कभी जगह कहीं ये सब का आता जाता है, तो इसमें मन लगाओगे तो जगत पकड़ता तब है जब हम वहां पर मन देते हैं। कभी विरोधी हमने, मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि जैसे किसी मंदिर में जाता है व्यक्ति तो बाहर मांगने वाले बैठे रहते हैं, मांगने वाले आप नहीं नहीं करो तो जरूर आपका पीछा करेगा, आपकी मोटर तक जाएगा, आप नहीं नहीं करते जाओगे वो आपके पीछे चलता जाएगा। और क्यों चलता जाएगा? क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया ना, इसलिए आपके जेब से निकल सकता है, चाहे क्रोध पूर्वक निकले चाहे गाली देकर के निकले, आपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो निकल सकता है। पर जो वह बोलता रहता ध्यान ही नहीं दिया उसका, शुरू से देखे नहीं उधर, तो उसके पीछे नहीं लग पाता, वो सोचता है कि इसने तो मेरे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया। ऐसी जगत की चीज, आप किसी घटना के अस्तित्व को जब स्वीकार करते हैं तब उसमें फंस जाते हैं, और जब उसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते हैं तो आज टूट जाते हैं, तो क्या करेगा? होता ही सही खत्म हो, और नहीं तो वही चित्त में घूमेगा, वही चित्त में घूमेगा, आपको न भजन करने देगा न कुछ करने देगा। उपेक्षा से बढ़कर के यही उदासीनता है, ये जो मोक्ष मार्ग है उसको उदासीनता से बढ़कर के दूसरा साधन उसके पास देखे, कोई भी घटना आ जाए ऊपर उठ जाता बस, क्या ये एक बहुत बड़ा साधन। तो यहां स्थैर्य के द्वारा कहा कि विघ्न होने पर भी अपने का अपना जो लक्ष्य है उससे इधर उधर नहीं होना, मोक्ष मार्गी कृताध्यवसाय अध्यवसाय उत्तम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या है? आत्मनो अपकारकस्य आत्मशब्द वाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। ये कार्यकरण संघात जो है ना, ये आपको आत्मज्ञान में बड़ा भारी अपकार करता है, इसी की चिंता में समय बीत जाता है। अरे शरीर आदि की चिंता में ही बहुत बड़ा समय बीत जाता है, इसलिए इसका विनिग्रह स्वभावीन सर्वतः प्रवृत्त से सन्मार्गी और निरोध। ये स्वभाव से तो कैसा है? परांची खानी व्यतिरक स्वयं हो, ये बहिर्मुख है, उसका निरोध कर बाहर से हटा करके लक्ष्याभिमुख इसको ले जाना। दूसरे अपनी आवश्यकता कम से कम रखना व्यक्ति, जितने कम से कम में आपके भजन चिंतन में कोई बाधा न पड़े, आपकी सेवा में बाधा, उतने जो है वो मोक्षार्थी के लिए अनुकूल है। इससे ज्यादा संग्रह, इससे ज्यादा आवश्यकता, वह उसके उसमें विक्षेप कर देते हैं। इसलिए अपनी आदत ऐसे बनाना, रोटी से अतिरिक्त आदत नहीं बनानी चाहिए, भिक्षा में जो आ गया उतने बहुत है, चाय भले ही पी ले पर चाय की आदत नहीं बनानी चाहिए, भंडारा भले ही रोज खा ले पर भंडारे का जो है मन में रस कभी नहीं आने देते। ऐसा नहीं कि फिर भंडारा याद आवे, याद आवे तो गड़बड़ काम। कोई चीज दूसरे दिन याद आती है तो वो खतरनाक चीज है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप भोजन को यज्ञ बना लीजिए, या प्रत्येक ग्रास जो है नाम पूर्वक जो है मंत्र पूर्वक आप लीजिए, तो आपको वो आसक्ति नहीं बनेगी। एक बहुत उत्कृष्ट उपाय है। आप कौर उठाइए और नमः शिवाय भावना करिए, शिव के अंदर हैं और शिव जी को देखिए, तो आप जो है चाहे मिठाई खा रहे हो चाहे कुछ भी खा रहे हो, उसका संस्कार आपके चित्त में नहीं जाएगा, वो तो मंत्र शक्ति उसको काट देगी। तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उत्कृष्ट उपाय है, पर कर नहीं पाता है। पिछले बार एक जगह मैं गया था तो उसने बहुत समस्या रखा कि क्रोध आ ही जाता, कितना भी विचार करे क्रोध आ जाता। हमने एक मंत्र बताया, हमने कहा कि भोजन के साथ इसको प्रत्येक ग्रास में प्रयोग करना। मैं तो भूल ही गया था, पर अगली बार जब गया तो उसने वो आया कहा कि मेरा क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा क्रोध बिल्कुल। एक कहा कि मैं खाने में संयम नहीं कर पाता, बहुत खा जाता हूं, और डॉक्टर लोग कहते भोजन कम करो। हमने कहा तो मंत्र पूर्वक जो है वो मंत्र पूर्वक करने लगा तो उसका पता नहीं कब छूट गया, कहा कि हमारा जो है वो छूट ही गया जो है वो, अब तो थोड़े में हमको तृप्ति हो जाती है। ये बड़ा उत्कृष्ट प्रयोग है यदि करते हैं। इसमें सबसे बड़ी उत्कृष्टता यह है कि जो संस्कार उसका पड़ता है वो संस्कार ये मंत्र नहीं आने देते। यदि मंत्र प्रयोग पूर्वक यज्ञ प्रयोग करे तो आहुति दे उस मंत्र से, तो क्या है कि वो जो रसजन्य संस्कार है वो उत्पन्न नहीं होते। तो यहां कहा कि जो है स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्त से सन्मार्गे एवं निरोध आत्मविनिग्रह, सन्मार्ग में ही इनको लगाना यही आत्मविनिग्रह है। तो ये हो गया स्थिर भाव में विषदित मोक्ष। आत्मनो नित्य सिद्धस्य अनाधेयातिशयस्य कुतो विनिग्रह। यदि कहो कि आत्मा जो है नित्य सिद्ध है, है? और उसमें तो कुछ बढ़ना घटना है नहीं, तो उसका विनिग्रह क्या होगा? कहा आत्म विनिग्रह का मतलब ये नहीं कि आत्मा का विनिग्रह करना, ये कार्य करण संघात का विनिग्रह करना। आत्मा माने यहां क्या? कार्य करण संघात। ये स्वभाव से ही बहिर्प्रवृत्त है, इसको बाहर से हटा करके अंतर्मुख करना यही आत्मविनिग्रह है। और भी चीजें हैं, थोड़ी सी टीका लीजिए कि न केवलम अमानित्वादीन एव ज्ञानस्य अंतरंग साधनानि, केवल अमानित्वादंभित्व इत्यादि जितना ये कहा इतने जो है ज्ञान के साधन नहीं है अंतरंग, किंतु वैराग्यादि नपि तथा विधानि सन्ति। ये वैराग्य इत्यादि जो आगे कहे जा रहे हैं वह भी उसी प्रकार के हैं, वो साधन हैं। तो इस प्रकार का साधन ये 21 साधन आएगा ना, कितना आएगा? कुछ ऐसे है 21-22 है। ये सब के सभी के विषय में मानते हैं कि सबका सब पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक किया दूसरा नहीं किया। ये समुच्चय मानते हैं, सभी साधनों का समुच्चय, ज्ञानार्थी के लिए सभी साधनों का समुच्चय। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारैव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। कति इंद्रिय, पांच जो है जो इंद्रिया जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण कर रही है, इंद्रिय है तो इंद्रिय का विषय है, क्योंकि इंद्रिय करण है, उस करण का कोई न कोई विषय होता है, तो वही है इंद्रियार्थ, वह है इंद्रियों का विषय। तो भोग पदार्थ दो प्रकार के आपके चित्त में हैं। एक क्या है कि जिनका आपने भोग किया है, एक दृष्ट है एक श्रुत है। भोग पदार्थों का दो स्वरूप आपके अंदर है, कुछ तो आपने देखा है अनुभव किया है और कुछ के विषय में आपने सुन करके रखा है। तो दृष्ट पदार्थ और श्रुत पदार्थ ये दोनों जो हैं, ये दोनों में राग का अभाव, यही है इंद्रियार्थों में बैरागी। दोनों में आपका आपको राग न हो। और ये जो है मनोनिग्रह और मन की निश्चलता में ये मुख्य हेतु, इसलिए जहां भी मन का प्रसंग आता है भगवान कहते तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम्य भरदर्शन। मन को कामना से शुद्ध करना है तो पहले इंद्रियों का नियमन करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इंद्रियों का नियमन करना यही हो गया कि इंद्रियों का जो विषय है उन विषय से उस इंद्रिय को हटा। ये मन के निग्रह में मन के निश्चलता में मुख्य रूप में कारण है। और वह मन का निग्रह मन की निश्चलता ये जो है आत्मज्ञान में हेतु है। इसलिए